نور على نور يا رسول الله، نور على نور يا حبيب الله، نور على نور يا رسول الله، صلى الله عليك يا محمد، نورا من نور الله، نور على نور يا رسول الله، نور على نور يا حبيب الله، نور على نور يا رسول الله، وہ آئے زمین پر تو جگ مسکرایا، زمین مسکرائی، فلک مسکرایا، انہیں سے یہ گلشن جہاں لہلہایا، زمین مسکرائی، فلک مسکرایا، زمین مسکرائی، فلک مسکرایا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، نور على نور يا رسول الله، نور على نور يا حبيب الله، نور على نور يا رسول الله، انہیں کی جھلک سے، انہیں کی دہک سے، انہیں کی چمک سے، انہیں کی دمک سے، زمین جگمگائی، فلک جگمگایا، زمین مسکرائی، فلک مسکرایا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، نور على نور یا رسول اللہ، نور على نور یا حبیب اللہ، نور على نور یا رسول اللہ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، بارہ کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہ گلوں سے ایک ایک ستارہ نور کا، نور على نور یا رسول اللہ، نور على نور یا حبیب اللہ، نور على نور یا رسول اللہ، ان کے قصرِ قدر سے کل دیکھ کمرہ نور کا، چترا پائی باغ میں ننھا سا پودا نور کا، عرش بھی فردوس بھی اس شاہ والا نور کا، یہ مسمن بلد وہ مشکوِ اعلیٰ نور کا، نور على نور یا رسول اللہ، نور على نور یا حبیب اللہ، نور على نور یا رسول اللہ، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہرے طلعت لے لے بدلا نور کا، تیرے ہی ماتھے رب اے جان سہرا نور کا، وقت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، نور على نور یا رسول اللہ، نور على نور یا حبیب اللہ، نور على نور یا رسول اللہ، حضور آپ آئے تو جان جگمگائی، قرارا دیا دے قراری کو میری، لبو پر تبسم شاہ سب کے آیا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، نور على نور یا رسول اللہ، نور على نور یا حبیب اللہ، نور على نور یا رسول اللہ، بہاروں نے خوشیوں کے نغمے سنائے، جہاں میں ہوئی جب نبی کی ولادت، تو بادل خوشی کا ہر ایک دل بچھایا، زمین مسکرائی، فلک مسکرایا، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، نور على نور یا رسول اللہ، نور على نور یا حبیب اللہ، نور على نور یا رسول اللہ، یا حبیبی یا محمد یا عروس القافقین، یا مؤید یا ممجد یا ഉമ്മത്തൈനി സൂരത് ആയ സൂര നൂർ കാരെ ആകെ ഹാത് പരത്ത നൂർ കാ നൂര പായ തരെ സജദേ സെ സീമ നൂർ കാ നൂറ പോസ്റ്റ് പർ ഢൽകാ സരേ നമ്പർ സേ ശിമല നൂർ കാ ദേഖീ മൂസാ ദൂർ സേ ഉത്തരാ ശരീഫാ നൂർ കാ താജ് വാലേ ദേഖ് കർ തേരാ ഇമാമാ നൂർ കാ താജ് വാലേ ദേഖ് കർ തേരാ ഇമാമാ നൂർ കാ സർ ഝുകാതേ ഹൈ ഇലാഹി ബോൽ വാലാ നൂർ കാ നൂറ നാലാ നൂർ യാ റസൂല അല്ലാഹ് نور على نور يا حبيب الله نور على نور يا رسول الله انت شمس انت بدر انت نور فوق نوري انت اكسير وغالي انت مصداح الصدور نور على نور يا رسول الله نور على نور يا حبيب الله نور على نور يا رسول الله درود و سلام کے نغمے اجاگر ملک پر تمہارے صدا یاد رکھنا مرادوں کا گوہر درودوں سے پایا زمین مسکرائی فلک مسکرایا حضور آپ آئے تو دل جگمگائے نور نعلا نور یا رسول اللہ نور نعلا نور يا حبيب الله نور على نور يا رسول الله چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا تیری نسل باپ میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری بدل بڑھ کر پسیدہ نور کا نور نعلا يا رسول الله نور على نور يا حبيب الله نور على نور يا رسول الله صلى الله عليك يا محمد نور من نور الله نور على نور يا رسول الله نور على نور يا حبيب الله نور على نور يا رسول الله